राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ला षष्ठी विक्रम संवत 2056 13 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे सूरत राम। देखो जिनसे हम अलग होना चाहते हैं वो हमारे से अलग है पहले ही, और जिससे मिलना चाहते हैं वो मिले हुए हैं। अर्थात संसार से अलग होना चाहते हैं तो संसार अलग हमारे अलग है अभी, और परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो परमात्मा अभी भी मिले हुए हैं। केवल हमारी दृष्टि में फर्क है, परमात्मा मिलने में फर्क नहीं है। हमारी दृष्टि में नहीं मिलेगा, नहीं मिला हुआ उसको मिला हुआ मानते हैं, और जो मिला हुआ परमात्मा उसको नहीं मिला मानते हैं। कि मान्यता का फर्क है। हमारा संसार मिला हुआ दिखता है, ये मिला हुआ नहीं है। एक क्षण भी मिला हुआ नहीं था, क्षण प्रति क्षण जा रहा है दम। कोई ऐसा क्षण नहीं, बारीक से बारीक क्षण नहीं जिनमें शरीर हमारे साथ रहता हो। प्रत्येक क्षण में जा रहा है, हमारे जा रहा है इंद्र। अगर मानो आप नहीं जाता है तो आप अपना बालक बना बताइए, आप अपना बालक बना बताइए, कोई भी नहीं बता सकता। तो बताओ कैसे चला गया वो, तो ऐसे हमारा बालकपना गया तो हमारी जवानी गई, तो हमारा वृद्धावस्था भी गई, तो हम रोगी अवस्था भी निरोग अवस्था भी गई, मौत भी आ जाएगी भाई। हमसे संसार निरंतर अलग हो रहा है। जितना समय आ गया, जितनी उम्र हो गई, उतने हम संसार से अलग हो गए, उतना संसार में कम जीवेंगे, उतना कम हो गया। और जो परमात्मा समझे गए हैं वो हमें अभी भी मिले हुए हैं। अभी परमात्मा अलग नहीं है, हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ नहीं है और संसार की दृष्टि है। अब परमात्मा ही है, परमात्मा है, परमात्मा है। तो कल जैसे बताया कि अभी अगर मानते हमारे परमात्मा है, हमारे परमात्मा बिल्कुल परमात्मा है, क्यों परमात्मा कभी अलग हो सकते नहीं, ऐसे परिपूर्ण व्यापक है। जैसे ये आकाश है, पोलाट है, ये आकाश हमारे से कैसे दूर होगा, आकाश से हम दूर कैसे होंगे, ऐसे परमात्मा से दूर आकाश वत सर्वगत नित्य, ऐसे परमात्मा है। हमें एक बालक पर बात सुनी थी कि एक सुई तीखी सुई टिके इतनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है। एक सुई तीखी टिके जितनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है, तो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। भूमा सर्व शाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा, यह देह है पौधा गड़ा बनता बनता है सदा। भूमा असल अमल वो शो ठोस है यहाँ परमात्मा है। जिस संसार से अलग होना चाहते नहीं तो अलग होता है, और जिस परमात्मा मिलना चाहते वो निरंतर मिला हुआ है। वस्तु व्यक्ति योग्यता बुद्धि और हमारा काल समय और वस्तु ये सब हमारे अलग है, हमारे अलग ही है, ये अलग ही है। और परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा हमारे से अलग हो नहीं सकते, हम परमात्मा से अलग हो नहीं सकते और संसार के साथ हम रह नहीं सकते, शरीरों के साथ वस्तुओं के साथ योग्यता के साथ हम रह सकते नहीं और परमात्मा से अलग हो सकते नहीं। परमात्मा हमारे सब में है और ये सब अलग हो रही है, निरंतर अलग हो रहा है। जिस शरीर को धारण किया है अपना मानते हैं, जितनी उम्र आई इतना हमारे से अलग हो गया, इतना जीना कम हो गया कि नहीं, इतने हमारे हो गए, इतने हम मर गए। अरे वो जितना समय आगाड़ी कितना है इसे पता नहीं है, पर इतना समय जब पूरा हो जाएगा कुछ मर जाएंगे, और जितनी उम्र आ गई उतना तो मर ही गए, उतना तो कम हो ही गया, उतनी तो उम्र कम हो ही गई। ये तो एक निर्विवाद बात है। इस वास्ते परमात्मा हमारे साथ है, केवल हम मान लें भीतर परमात्मा है हमारे साथ है, हमारे साथ है। हम स्वीकार नहीं करते हैं। वो है हमारे साथ, ऐसा मान लें हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है तो हमारे साथ है, वो तो है ही। आप नहीं मानो तो ये है तो मानो ही है, नहीं मानो तो सुख नहीं होगा, दुख होगा, संताप होगा, जलन होगी, और मान लो तो आनंद होगा, मौज हो जाएगी। इसमें फर्क है, परमात्मा में फर्क नहीं है। परमात्मा भी होते हुए भी हमें काम नहीं देते हैं। एक आदमी की गाय बीमार हो गई, वो गाय हमारी अच्छी है, रोजाना पाव घी आता हमारे गाय में, या दूध होता है, दूध बिलोने से पाव घर रोज आता है, तो बीमार होगी तो उसको कहा तुम ऐसे करो, पाव भर जाओ काली मिर्च, आधे पाव काली मिर्च दे दो और पाव घी दे दो, काली मिर्च दे दी और गाय दू ही नहीं, घी तो इसमें है ही, गाय बीमार ज्यादा, जार पूछा बीमार होगी ज्यादा, उन्हें कारण नहीं बताओ क्या, काली मिर्च दे दी, गाय दे दी, गाय घी, घी तो गाय में है ही, वो गाय में है घी काम नहीं देता, वो घी निकाल कर देने से काम देता है, क्या गाय में काम दे देगा, काली में दे दी घर में और चढ़ गई, गाय तो ही नहीं घर में चढ़ गई और वो घी काम किया गया। ऐसे ही परमात्मा है सब में, उसको परमात्मा को प्राप्त करे तब वो काम देता है, नहीं तो काम नहीं देता। आप मान लो काम देगा, परमात्मा है, विश्वास कर लो, बिन विश्वास भगति नहीं, बिन देव मंत्र भी न राम। भगवान केवल विश्वास की जरूरत है, परमात्मा तो है ही, परमात्मा किस जगह नहीं है, सब जगह है, छोटी बड़ी ऊंची नीची सब जगह, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। परमात्मा में किसी देश में प्रकृति, प्रकृति किस देश में संसार है, प्रकृति सब में देश, सब में परमात्मा संसार नहीं है, या परमात्मा सब जगह प्रकृति नहीं है, परमात्मा के देश में प्रकृति, प्रकृति के देश में संसार। ऐसे शास्त्र में आया है कि घट निर्माण शक्ति से स्निग्ध विद्या वर्तते, भरा बनाने की शक्ति सिकड़ी मिट्टी में है, बालू में नहीं है। बालू से घड़ा नहीं बनता, घड़ा मिट्टी से बनता है, मिट्टी सिकड़ी मिट्टी होती उसे बनता है, बालू से नहीं बनता। इसी तरह से संपूर्ण प्रकृति में संसार नहीं बनता है, प्रकृति में जहाँ योग्यता है वह संसार बनता है, संसार सबसे नहीं बनता। अरे परमात्मा सब जगह प्रकृति नहीं, प्रकृति एक देश में, परमात्मा तो परमात्मा के देश काल वस्तु व्यक्ति व्यवस्था सब परमात्मा के अंतर्गत है। परमात्मा अपार असीम आनंद है, वस्तु में परमादेश में काल में सब जगह परमात्मा है, परमात्मा में सब जगह देश काल वस्तु व्यक्ति नहीं है। परमात्मा व्यापक है, सब में है, परमात्मा है, परमात्मा सब जगह है, हमारे प्रभु है। परमात्मा सब जगह है, सब तरह से प्रभु के प्रणाम करो तो यही प्रणाम करो तो यहाँ चरना है, फूल चला दो यहाँ भी चरना है, यहाँ भी मस्तक है, यही दीपक दिखा दो, यही भोग लगा दो, यही भोग लगा लेंगे। सब इंद्रियां सब सर्वेन्द्रिय गुणा पर सर्वेन्द्रिय अभिवर्जितम असतम शिव निर्गुणम गुण भोगी से निर्गुण और गुण दो साथ में है। सब जैसे गुण है, सब से निर्गुण भी है, परमात्मा सब जगह है। केवल उपासना करें, भजन करें तो मिल जाएंगे। लाखों करोड़ों आदमी भजन करे तो करोड़ों में मिल जाएंगे, वे किसी को खाली नहीं रहेंगे, क्यों खाली है ही नहीं, सब जगह परिपूर्ण है। तो परमात्मा को चाहे तो परमात्मा सब है, और संसार को अलग होना चाहे संसार अलग हो रहा है, निरंतर अलग हो रहा है, निरंतर ही अलग हो रहा है। नदी का प्रवाह जैसे बहता है, जो संसार तो बह रहा है। आप अब छोटे छोटे थे, बड़े बड़े हो गए, ये बड़े बड़े हो गए, जितने जितने छोटे हो गए, जितने बड़े हो गए इतने छोटे हो गए, इतने वर्ष कम हो गए, इतना वर्ष अब कम जियेंगे, जितने जी गए हैं उतना जीना कम हो गया, बाकी कितना ऐसे पता नहीं है, परंतु जितने जी गए उतने कम हो गए ऐसा पक्का पता है, एकदम सच्ची बात है। उतनी उम्र तो हमारी खत्म होगी, इस वास्ते संसार तो सब हमारे से अलग हो रहा है, और परमात्मा हरदम हमारे साथ है। हमारे हमारे हमारे परमात्मा है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। आनंद माने यही आनंद मान रहे, जैसे बाल के माँ मिली, माँ मिली, माँ मिली, शिव माँ मिली, ये माँ है परमात्मा। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु से सगा, तुम्हें वो संत माता, लोग सब्जी मस्त रहते, आनंद रहते, भगवान सब्जी हमारे भगवान, हमारे भगवान, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे चौदिश आरती, चौदिश पूजा, चौदिश राम मिले और दूजा, सब में है फैपूर में। ये सब बदलता है संसार, और परमात्मा बदलते नहीं है, वो है जो पाना है, वो है हमारा रूप है, वो परमात्मा का रूप है, है रूप है, वो नए नए अवसर से आ रहे, ये नहीं मैं जा रहा, ये संसार है भी है मैं, कभी नहीं मैं गई नहीं, परमात्मा नहीं कभी हुई नहीं, नहीं कभी होगी नहीं, कभी नहीं होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं, वो है ही है, सबसे परमात्मा है ना परमात्मा है, वो हमारे हैं, वो है को अपना माने परमात्मा है। योग्यता नहीं है, बल नहीं है, विद्या नहीं है, वस्तु नहीं है, शरीर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है जा रहे, शरीर आदि नहीं था, आज से 100 वर्ष पहले ये सही नहीं थे, 100 वर्ष बाद ये सही नहीं रहेंगे, पर परमात्मा 100 वर्ष बाद पहले भी ऐसे कैसे थे, आज भी ऐसे कैसे है, और सही नहीं रहे तो ऐसे कैसे परमात्मा, परमात्मा किंचित बात भी नहीं फर्क पड़ता, फर्क पड़ा ही नहीं, कभी पड़ेगा ही नहीं, कहीं पड़ सकता ही नहीं, नित्य भी क्या फर्क पड़े, नित्य निरंतर रहने में क्या फर्क पड़े, वो हरदम रहते हैं, हरदम सुनिए, संसार हरदम बदलता है, हरदम हरदम ही बदलता है, मात्र चीजें सब बदलती, सब बदलती, सब बदलती, ये मकान इतना है नहीं, जैसा बना था वैसे वैसा उतना नया अब नहीं, पुराना हो गया, ये हरदम बह रहा है, हरदम बह रहा है, नाश की तरफ जा रहे, सब संसार नाश की तरफ जा रहा है, प्रलय की तरफ जा रहा है, मनुष्य सब ऐसे मौत की तरफ जा रहे हैं, सब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, हम आकर के बैठे, उस समय जितनी उम्र थी अब उतनी उम्र नहीं है, जितने मिनट आ गए 39 मिनट आ गए, 5 बज के 39 मिनट आ गए, तो 39 मिनट सब कम हो गए, हमारा जीना इतना सबका कम होगा, ये बह गया, ये बह रहा है हरदम, ये पूरा बह जाएगा, चट भर जाएंगे, पूरी उम्र खत्म हो गई, चलते ही पड़ेगा, संसार सबका सब बह रहा है, प्रलय आ रहा है, महाप्रलय आ रहा है, ये हरदम बहता है, हरदम किसी क्षण भी स्थिर नहीं होता, रात में दिन में सब, जैसे गंगा जी का प्रवाह, आप कभी देखो गंगा जी बह रही है, हरदम बह रही है, यहाँ भी नदी का प्रवाह देखो हरदम बह रहा है, ऐसे सब संसार बह रहा है, निरंतर बह रहा है, अखंड बह रहा है, परमात्मा है जो मिटो है, परमात्मा ही हमारे हैं, मैं मानसो जीव लोग जीव भूत सनातना, परमात्मा का अंश है हम सब, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, संसार के हम नहीं है, हमारा संसार नहीं है, परमात्मा के हम है, हमारे परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूँ, नित्य निरंतर परमात्मा हमारे, ये बात मान लेनी चाहिए, हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा में हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, जो मेरे को सब में देखता है, सब संसार को मेरे में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वो भगवान उसके लिए अदृश्य नहीं होते, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, परमात्मा है जो रहते हैं और संसार बदलता रहता है, बदलता रहता है, संसार हरदम बदलता रहता है, हरदम बदलता, और परमात्मा है जो कहती हूँ सब में है जो जो रहते हैं। जैसे आकाश है जो का जो रहता है, वर्षा आती है, बदल आते हैं, घटा आती है, बढ़ता है, उड़ा बढ़ता है, वो बढ़ता है, मेरी समझती है, गलना होती है, ये सब और मिट मिट जाते हैं, साफ साफ आकाश हो जाता है। आकाश है जो का जो रहता है, वर्षा बीच में आती है, जाती आती है, ऐसे परमात्मा में संसार आता है जाता है, है परमात्मा है जो रहता है, आकाश है वो हमारा है, हम उस परमात्मा का अंश है, हम परमात्मा वो हमारा है। हमने जो दासवान चीजों को अपना मान लिया, ये गलती करी है, मूल भूल ये हुई है, इनको अपनी मानते हैं, ये व्यवहार के लिए है, अपनी मानने के लिए नहीं, अपनी नहीं रहेगी, अपनी रहेगी नहीं, अंत छूटेगी छूटेगी छूटेगी, शरीर रहेगा पदा धर्म रहेंगे, घर रहेगा, कुटुंब रहेगा, नहीं रहेगा, ये हरदम जा रहा है, निरंतर जा रहा है। जो काम करना हो, भजन करना हो, भाई कर लो, समय जा रहा है, तेजी से जा रहा है, एकदम समय बीत जाएगा। कहते नहीं बार बह जाएगी बात रह जाएगी, बार बह जाएगी बात रह जाएगी, सब संसार बह रहा है। इस वास्ते भजन करना हो तो हरदम करो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते, समय जा रहा है, उम्र जा रही है, फिर कब करोगे भजन, कौन सा दिन आएगा जिस दिन भजन करोगे, हर समय भगवान ज्ञान हे नाथ हे नाथ हे नाथ, एक ही बात भगवान से कहो, हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा को नाथ मैं भूलू नहीं, कभी आपको भूलू नहीं, ऐसी भगवान मांगो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ कहते रहो। हे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोचनम, भगवान की याद ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, संपूर्ण आपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति। अर्जुन ने यही कहा, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो याद आ गयो, मैं या बात भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये भूल गए थे, याद हो गया। चीज होते हुए भूल जाते हैं, वो खो जाती है, जंगम की चीज, ऐसे भूल गए हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, हम भगवान के, भगवान हमारे, नष्ट हो मोह स्मृति लुप्ता, पुत्र सादात में अच्छा स्थितोष में गत संदेह कर शिव जनता, नारायण नारायण।